پام کوا پام کوا غلط نسی ای گران ورورا ای مسلمان ورورا گور دخدای دجن ساتل لدی اسان ورورا ای مسلمان ورورا پام کوا پام کوا غلط نسی ای گران ورورا ای مسلمان ورورا گور دخدای دجن ساتل لدی اسان ورورا ای مسلمان ورورا هر شي بدر تک من کی دشمنان پرت دی دغد عصر فرعونیان او نمرجا پرت دی پر هر لار در تغلی او پنهان پرت دی دغ کپری لشکری دا سلیبی لشکری دلتا پرست لطوی ساق دلالت لطوی پا پری باو چل را درمی پا شان دا غل را درمی ستا عقیدا ختموی هم دی قیسا ختموی دا خدای پر لار با جسم دا قدر دا نورورا ای مسلمان ورورا دا خدای پر لار با جسم دا قدر دا نورورا ای مسلمان ورورا پام کوا پام کوا غلط نسی ای گران ورورا ای مسلمان ورورا گورا دا خدای دا جنسا تل لدی اسان ورورا ای مسلمان ورورا پا قسم قسم دی پا منس کی تفرقی جوڑوی ستان دا زیوال پارا چلاو بہانی جوڑوی ستاوران دولو تبیش میران دا سسی جوڑوی کمی خیرم تبلیغات دیر زہر جن تبلیغات پرسان یو باندی خپلو پردیو باندی دا جن بنیاد ختموی ستا اتحاد ختموی شم هدفو نلری پا خپلانو نلری نشیز غمل ایستا قوی دین او ایمان ورورا ای مسلمان ورورا نشیز غمل ایستا قوی دین او ایمان ورورا ای مسلمان ورورا پام کوا پام کوا غلط نسی ای گران ورورا ای مسلمان ورورا گورا دخدای دا جنسا تل لدی اسان ورورا ای مسلمان ورورا ستا مجاہد من پنا مدا ترہ در یادوی زینی منزلاری زینی نور بیا بنسٹ در یادوی خوچ غلامی وی آغا متفکر یادوی دیر غلامان لردی زانت مبتان لردی دادا لری مولایان دادر باریان لردی دسو پیسو لپارا دمان سبو لپارا زانا وجدان خرسوی شیرین ایمان خرسوی پر دنیا ست داس بی شرم انسانان ورورا ای مسلمان ورورا پر دنیا ست داس بی شرم انسانان ورورا ای مسلمان ورورا پام کوا پام کوا غلط نسی ای گران ورورا ای مسلمان ورورا گورا دخدای دا جنسا تل لدی اسان ورورا ای مسلمان ورورا ستر و حجاب مختموی پا خرافاتو باندی مومن خوندی مطیر باسی تبلیغاتو باندی قرآن حدیث مبدلوی پا تحریفاتو باندی دامدنی پا غلان دا غرب پا غلان لیا حرب دا غرب غټه وسله ده د غرب کوي چوپړ د کافر هم کړي ملاتړ د کافر شرم حیا نه لري خوف د عقبه نه لري ځانور نه ساته چې دې خونه نه کوي ورانه وروره ای مسلمان وروره ځانور نه ساته چې دې خونه نه کوي ورانه وروره ای مسلمان وروره پام کوه پام کوه غلط نشې ای ګران وروره ای مسلمان وروره ګوره د خدای د دین ساتل نه دي آسان وروره ای مسلمان وروره د الجهاد نوم په جهان کې ورانول غواړي دوی تور ټوپک مولا زهانو سیستل غواړي دوی کرکټ او نوله له عمره هیڅ کول غواړي دوی تشویقوي مو ورته ډېر هڅوي مو ورته چې مو اذهان خراب کړي هم مو ایمان خراب کړي په مادیاتو باندې په خواهشاتو باندې ټینګه ساته مومنه خپله عقیده مومنه د مطمئن درته دا خواست دی په هر آن وروره ای مسلمان وروره د مطمئن درته دا خواست دی په هر آن وروره ای مسلمان وروره پام کوه پام کوه غلط نشې ای ګران وروره ای مسلمان وروره ګوره د خدای د دین ساتل نه دي آسان وروره ای مسلمان وروره پام کوه پام کوه غلط نشې ای ګران وروره ای مسلمان وروره ګوره د خدای د دین ساتل نه دي آسان وروره.